jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 października, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 257 posłów za odwołaniem Krzysztofa Czabańskiego z funkcji szefa Rady Mediów Narodowych. Jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez posła Romanowskiego, chodzi o jego kampanię wyborczą. Będzie Trybunał do spraw zbrodni agresji Rosji na Ukrainie, zapowiada minister sprawiedliwości. Krzysztof Czabański, odwołany przez Sejm z funkcji szefa Rady Mediów Narodowych. Za odwołaniem było 257 posłów, przeciwko głosowało 183. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Tuż przed głosowaniem odbyła się debata nad wnioskiem. W trakcie debaty poseł PiS, członek Sejmowej Komisji Kultury Marek Suski, zarzucił autorom wniosku brak bezstronności. Pytał o jedną z ekspertyz. Sugerował, że przygotowała ją kancelaria powiązana z ludźmi z PO. Jest całkowicie uzasadnione prawdopodobieństwo, że ani nie jest ona fachowa, ani bezstronna. Politykowi PiS odpowiedziała wiceszefowa Komisji Kultury Urszula Augustyn. We wniosku jest kilka ekspertyz. Ich autorami są prawnicze autorytety, mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej. Pan Krzysztof Czabański ma konflikt interesów. I nie może być tak, że będziecie obrażać innych, straszyć. Nie, proszę Państwa, skończył się czas Waszego bezkrytycznego mamania prawa. Główny zarzut wobec Krzysztofa Czabańskiego to łączenie funkcji, których łączyć jako szef Rady Mediów Narodowych nie mógł, bo zakazuje tego artykuł 5 ustawy o Radzie. Chodzi o zasiadanie w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który to miał udział w spółkach mediowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstw poprzez Marcina Romanowskiego, polityka suwerennej Polski i byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o wspieranie przez Lasy Państwowe kampanii wyborczej tego polityka. Europosłanka koalicji Marta Wcisło mówi, że Marcin Romanowski doprowadził do stworzenia na Lubelszczyźnie układu zamkniętego. Marcin Romanowski stworzył na Lubelszczyźnie sieć powiązań w oparciu o swoje wpływy, w oparciu o swoje koneksje polityczne, wykorzystując powiązania rządowe, samorządowe i biznesowe dla osiągnięcia korzyści majątkowych i korzyści politycznych. Europosłanka dodała, że Lasy Państwowe zorganizowały 90 imprez, festynów czy pikników na kwotę 1,5 miliona złotych, na których promowani byli politycy suwerennej Polski, a zwłaszcza Romanowski. Zarzut zabójstwa usłyszał 29-latek zatrzymany wczoraj przez policję. Podejrzewa się, że to on pod koniec września zabił w parku Dęblińskim w Krakowie 41-letniego mężczyznę. Zatrzymany odmówił składania zeznań i nie odpowiadał na pytania. Prokuratura będzie wnioskować o badania sądowo-psychiatryczne. Podejrzewa się, że mężczyzna był niepoczytalny w chwili czynu. Wstępne informacje wyklucza. Że mężczyźni się znali. 29-latkowi może grozić kara powyżej 10 lat więzienia. Wkrótce powinien powstać Trybunał do spraw zbrodni i agresji Rosji na Ukrainie, powiedział w Luksemburgu minister sprawiedliwości. Adam Bodnar, który uczestniczy w unijnej naradzie ministerialnej, powiedział, że Trybunał ma funkcjonować w strukturach Rady Europy. Obecnie można ścigać za zbrodnie wojenne czy ludobójstwa i sądzić, ale żaden trybunał nie ma jurysdykcji nad zbrodnią rosyjskiej agresji na Ukrainę. Padła więc propozycja, by taki trybunał powołać. Cóż z tego, że ktoś osądzi jakiegoś dowódcę, który wydał haniebne rozkazy w Buczy czy w Mariupolu, jeżeli nie będzie osądzony czy to Szojgu czy Putin za podjęcie decyzji o rozpoczęciu wojny napastniczej. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, zapytany przeze mnie, czy miejsce Putina jest na ławie oskarżonych, nawiązał do niedawnego spektaklu zatytułowanego Haga, opowiadającego o grupie osób rządzących Rosją oskarżonych przed Trybunałem. I myślę, że to jest ta właśnie perspektywa, o której powinniśmy myśleć w kontekście Putina oraz jego dowódców. A jeśli chodzi o zbrodnie wojenne i ludobójstwa na Ukrainie, to dowody już zbierają prokuratorzy Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Będzie reakcja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie niebezpiecznego składowiska odpadów w Wołominie w województwie mazowieckim. Urząd Marszałkowski, który jest odpowiedzialny za usunięcie beczek z niebezpiecznymi substancjami, zwracał się od kilku miesięcy o wsparcie finansowe z resortu. Koszt jest szacowany na 200 milionów złotych, mówi wiceminister Miłosz Motyka. W zakresie tego składowiska potrzebne są decyzje. To jest odpowiedzialność oczywiście pani minister Sowińskiej, ale osobiście też nie będę na ten temat rozmawiał, bo takie sygnały ze strony marszałka województwa otrzymaliśmy. Jest to palący problem. Ewidentnie wymaga naszej reakcji. Likwidacja składowiska jest pilna, bo znajduje się ono tuż obok rzeki Czarnej. To dopływ kanału Żerańskiego, który wpada do Zalewu Zagrzyńskiego, a z niego czerpana jest woda dla dużej części Warszawy. To był serwis Trójki.

czas, kiedy w Trójce co piątek pojawiała się Dracula, prezentowana przez pewnego znanego państwu producenta samochodów ciężarowych. Oczywiście nie chcę naśladować tego pomysłu, ale muszę przyznać, że jestem pod jego wpływem. Zatem często wypowiadam sam tytuł, a od czasu do czasu pozwalam sobie przywołać również nagranie. W programie trzecim The Weeknd Starts Here, czyli utwór Fatboy Slima, wydany na pierwszej płycie sygnowanej tą hecną nazwą. Ta płyta jest zatytułowana Better Living Truth Chemistry. No i poza samą treścią korespondującą z początkiem Weekendu, powodem ustanowienia hymnu jest to, że został on stworzony na bazie sampli. Sampli, do których często odwołuje się w ramach naszych piątkowych spotkań. I tak w przypadku tego nagrania mamy trzy próbki. Można je dziś, powiedzielibyśmy, traktować trochę jak hiperłącza do innych płyt. No i po pierwsze są tutaj fragmenty The Wizard, Black Sabbath, po drugie Memories of an Officer and Gentleman Emerson, Lake and Palmer oraz Lawrence Dance Idris Muhammada. Polecam zabawę w tropienie źródła sampli, bo to wyjątkowo, no cóż, poszerza po prostu horyzonty muzyczne. A przed nami, po wysłuchaniu tego hymnu, właściwy początek naszego spotkania. Thank you. z roku 2021, utwór Prostactwo kwartetu Błoto. Utwór, który można znaleźć na płycie zatytułowanej Kwasy i Zasady. Nie będzie zasad, nie będzie kwasów. Bo to jest napad. Bo to jest napad, tak. Szanowni, wczoraj otrzymałem właśnie mail o w ten sposób uwaga, zatytułowany. Będzie napad. Uwaga, będzie napad. Na dokładkę dyrektorka i redaktorka naczelna Agnieszka Szydłowska, którą państwo słyszą. Dzień dobry. Przybywa dziś w koszulce w poprzeczne paski, tak więc wszystko się absolutnie dobrze ponieważ składa. Antycypuję, że ten napad może się skończyć właśnie zdjęciem, tym takim słynnym zdjęciem. Trzy ujęcia, ale zupełnie się tym nie przejmuję, ponieważ dzisiaj napadam na was, ale też na słuchaczy i słuchaczki. Wow. Z taką dobrą wiadomością piątkową. Piątek generalnie jest wesoły, prawda? Z założenia tak. Ludzie już czują ten... Najmniej samobójstw, nie wiem czy wiesz, jest właśnie w piątek. A najwięcej? Poniedziałek? W poniedziałek, tak. No tak, to więc... Właśnie, jakaś taka radość wewnętrzna też w nas zapanowała i pomyśleliśmy, że przed nadejściem takiej naszej odsłony drugiej propozycji angażujących słuchaczy i słuchaczki w to, że mogą budować trójkę, ta odsłona już w poniedziałek. Ten piątek chcieliśmy uświęcić taką odnową radości poprzez po prostu podawanie w świat naszych trójkowych koszulek. One mają właśnie ten napis od nowa, to hasło dosyć często pojawia się na naszych mediach społecznościowych i też używamy go na antenie, więc każdy właściwie, kto teraz poczuje, no może nie przesadzam, że każdy, bo poprzednio po 13 zablokowaliśmy telefon na dosyć długo, więc te osoby, które dążą do wyczerpania zapasów, skontaktować się z nami. Mają szansę na taką koszulkę trójki z napisem od nowa. Mamy dwa rodzaje kolorów. Magenta. Czyli nasz kolor. Czyli znaczy... twój kolor. I czarny, czyli mój. Okej. Okay. I to jest propozycja zupełnie na serio, ale nie będę ryzykowała teraz z telefonem, więc tym razem, jeżeli ktoś czuje, że chciałby właśnie taką naszą trójkową odnowę ponosić na koszulce, bardzo fajnej, to proszę napisać na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Świetna grafika. Nie zapominając o adresie korespondencyjnym, bo te koszulki wysyłamy pocztą, więc no i też fajnie byłoby chyba napisać coś na kształt no, rozmiaru. Żebyśmy mogli jakoś dopasować koszulkę do osoby, która chciałaby ją założyć. Ja sobie wziąłem S i pasuje. Uwierzyłabym w to, gdybyśmy wyprodukowali w ogóle męskie eski, ale nie było takiego zamówienia. Są eski, M-ki, L-ki damskie i XL-ki. I bardzo dobry koton. A męski się rozpoczyna męska miara od L, ale kończy się na XXL. Okej, okay. Od nowa. Wieloznaczność tego słowa dosyć spora, no bo może być też od nowa moralna, prawda? Albo zaczynamy... No, zalecana wielu osobom, tak myślę. Owszem. Nie wiem, czy wystarczy czynny żal, żeby przejść od nowa, no, ale na pewno tak. Dobrze, prowokuję cię, bo chcę zapytać, czy patrzysz czasem w przeszłość i wspominasz przeszłość? Czy to jest program w Trójce po 23? Historie ludzi. Bardzo ja proszę. Opowiadam teraz. Ktoś... Nie, musimy dbać. To jest sam środek dnia i tempo. Nie, no oczywiście, mi. W trójkowym kontekście jak najbardziej patrzymy w przeszłość, ale jednocześnie ta odnowa to nie jest odbudowanie tego, co było, tylko wzięcie tego, co najlepsze w przeszłości nam się zdarzyło jako radiu. Także pamiętanie o najgorszym, co się nam zdarzyło, bo to nas buduje i wyciągamy z tego wnioski. I jednocześnie... budowanie radia, które jest odpowiedzią na dzisiejszy świat, na rok 2024, z rozdzierania szat i płakania. Myślę, że na końcu niewiele wynika. Dużo więcej jest tej takiej radości, która jest napędzana tym, co było, ale też jest taką przestrzenią kreacji i takiego marzenia o medium publicznym, w którym i muzyka autorsko wybierana w tym nadmiarze dzisiejszego świata i treści, które są ważne społecznie, o których trzeba rozmawiać. Drugi raz to powtórzę, ale ja nie mogę po prostu, ja się zachwycam w tym tygodniu klubem Trójki, myśląc o tym, że w ciągu jednego tygodnia, proszę sprawdzić podcasty trójkowe, jeżeli ktoś nie wierzy mi i może to usłyszeć tam. W jednym tygodniu i rozważaliśmy AI i rozmawialiśmy o tym, jak dramatycznie wysoki poziom przemocy wobec dzieci jest w Polsce. ale była to też audycja, która dawała dużo takich narzędzi, nadziei i dzwoniły do niej niezwykłe osoby w ogóle, które od siebie dodawały kolejne wątki do rozmowy prowadzonej przez Kasię Stoparczyk i przez spotkanie w klubie Trójki ojca izraelskiego i palestyńskiego, którzy obaj stracili w tym konflikcie swoje córki i jeżdżą teraz po świecie, żeby opowiadać o bezsensie tego podziału i cierpieniu, które jest po obu stronach. No więc aż się wzruszam po prostu, kiedy myślę i tak właśnie w ogóle. I bardzo dobrze, że się wzruszasz. Płacz jest też ważny. Tak właśnie, ja też tak uważam. Trzymam za to wszystko kciuki, ponieważ właśnie po to powinny być media publiczne, żeby poruszały tego typu zagadnienia. To ja może przy okazji jeszcze powiem, że montując dwa dni temu audycję Pawła Sztarbowskiego doznałem olśnienia. Wcześniejsze takie olśnienie było, kiedy po raz pierwszy usłyszałem Minimal Music Steve'a Reicha i jakoś, no nie wiem, nad fotelem się uniosłem, że w ten sposób można tworzyć muzykę. A montując audycję Pawła Sztarbowskiego po raz pierwszy usłyszałem, jak może brzmieć muzyka roślin. Coś nieprawdopodobnego. Muzyka roślin, ale jest też muzyka dla roślin. Serdecznie polecam. Nie chcesz zdradzać kompozytora? Nie. To w ogóle... Ja tylko powiem, że kiedyś byłam na koncercie tego kompozytora nie zdradzając, który grał na warzywach. I dla warzyw. I dla publiczności. A jesteś pewna, że to były warzywa, a nie owoce? Kurczę, no. Dokładnie pamiętam miejsce, nowy teatr, przed nowym teatrem, festiwal, którego już się nie kontynuuje, ale kurczę. Ale nie, myślę, ja że po prostu prościej grać na warzywach. A, że może, czy były pomidory. Nie, no to okay. Może zrobisz taką audycję, rozkminimy, że czy łatwiej na marchewce, czy na winogronie. Dobrze, to ja teraz znowu chcę przeszłość. Na moment tylko. Przyniosłem, zobacz, taki singiel. Zapowiesz utwór? Bjork. Okej. Okay. To bardzo utwór rzeczywiście czwarty. Tak, bardzo rzeczywiście jest to utwór. Poczekaj, bo tu muszę otworzyć to pudełko. A, Isabel's Lonely Heart, ale to będzie remix Goldiego, więc tak. Nie. Bo Drum and Bass wraca, tak. Wiesz? No to raczej od dwóch lat co najmniej Drum and Bass wraca, więc wszyscy, którzy się zakręcili w latach 90. Dookoła tego gatunku, mogą sobie teraz zetrzeć pył i kurz i siwe włosy i po prostu ruszyć w te tany najlepiej uruchamiające całe ciało. Dobrze, to ja już te włosy siwe, tak? I jeszcze chcę zapytać raz jeszcze, jak z tą koszulką? Gdzie piszemy? agnieszka.szydłowska@polskiradio.pl. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Z roku 1995 Eyes of a Lonely Heart, czyli Björk w remiksie Goldiego. To może tak z powodu powracającego, połamanego rytmu i nazewnictwa, bo przecież najpierw dżungle, za nami klasyczny drum and bass. Na początku XXI wieku pojawił się Liquid, czyli na przykład Seba i Paradox. Wszystko toczy się na okrągło, mody w muzyce również, zatem przywołuję być może również jako inspirację dla tych wszystkich, którzy tworzą muzykę i sięgają po tego typu rytmikę. A przed nami, szanowni, no właśnie, kwartet polski, fantastyczny kwartet Błoto, który dziś opublikował swoją czwartą płytę. Album nosi tytuł Grzybnia, składa się z 9 utworów. Każdy utwór to nazwa grzyba i te nazwy, myślę sobie, można dosyć metaforycznie potraktować, podobnie zresztą jak wcześniejsze kompozycje Błota. Za chwil parę w trójce pojawi się Marek Pędziwiadr, czyli jeden z muzyków tworzących ten zespół. No a do tego czasu chyba premierowo, chociaż nie wiem, czy młodzież przed południem przypadkiem już nie sięgała po tę muzykę, po ten utwór. W każdym razie utwór Muchomor. We'll be right back. Olga Szućko, realizująca dzisiejszą tonację, spytała przed emisją Muchomora, czy rzeczywiście ma być właśnie słyszany taki przester. No ale jeśli ktoś chociaż odrobinę skubnie takiego Muchomora, no to cóż, ten przester może się pojawić już permanentnie i do końca. Mówię o tym, ponieważ w taki zgrabny sposób próbuję przejść do spotkania z Markiem Pędziwiatrem, jednym z czterech dżentelmenów tworzących kwartet Błoto. Kwartet, który wyłonił się niejako z zespołu EAPS, nazywanego wcześniej Electroacoustic Beat Sessions, i składa się z, no właśnie, jest w nim Marek Pędziwiatr, jest Marcin Rank, jest Olaf Węgier i Paweł Stachowiak. Do tej pory, od roku 2020, pojawiły się trzy pełne metraże zespołu Błoto. Dziś mamy premierę kolejnej płyty. Przypomnę, były to Erozja, Kwiatostan, Kwasy i Zasady. No i teraz mamy Grzybnie, mówi ten, co popędza wiatr. Tematyka albumów Błota zawsze kręciła się wokół spraw takich przyziemnych. Były to Erozje, Kwiatostan, czy wyjątkiem był odlot w świat chemii, czyli Kwasy i Zasady. Te Kwasy i Zasady były takim mistycznym przejściem do świata grzybów. Same grzyby kojarzą nam się dobrze, kojarzą nam się z czymś polskim, są wręcz częścią naszej kultury. Kultura zbieractwa, konsumpcji, lecznictwa, czy jakichś doznań psychodelicznych, a także mroczny świat tych zabójczych grzybów, które potrafią zabić i szybko, i powoli. Grzyby mają niesamowitą paletę możliwości. Nie są to ani zwierzęta, ani rośliny. To są właściwie takie niezależne byty. Krążą nawet takie teorie spiskowe, że grzyby chcą wykorzystać nas, ludzi, aby odbyć podróż na inną planetę, aby emigrować. A dlaczego nasza płyta nazywa się Grzybnia, a nie po prostu Grzyby? Grzyby to tylko to, co widać na powierzchni, a to, co jest pod powierzchnią, to jest ogromna sieć połączeń. Grzybnia. Grzybnie nazywa się też internetem lasu, ponieważ potrafi tworzyć sieć połączeń między florą leśną. Żywotność grzybni może sięgać nawet milenium. Ten system jest niczym utopia, niczym społeczeństwo żyjące w idealnej symbiozie. Paradoksalnie wydaje mi się, że taką utopię udało nam się zbudować w zespole Błoto. Ponieważ już od dobrych kilku lat, od kiedy nagrywamy muzykę, pielęgnujemy zasadę, że przychodzimy do studia nagraniowego w pewnym sensie nieprzygotowani, bo nie mamy żadnych utworów, a w innym sensie właśnie przygotowani. Każdy z nas jest przygotowany na wszystko, na współpracę, na tą symbiozę i na to, aby dbać o tę muzykę, która powstaje ad hoc. Żeby to była najpiękniejsza muzyka, żeby każdy w niej miał swoje miejsce. Czasami nawet nie trzeba grać, czasami wystarczy być. Oprócz naszego niezastąpionego producenta wykonawczego Sebastiana Jóźwiaka nie zabrakło również równie ważnej postaci, samego Piotra Zabrockiego, który nas zrealizował w doskonałej atmosferze. Spotkaliśmy się na 2 dni w jego studiu i nagraliśmy około 400 minut muzyki improwizowanej. Z tej sesji wykluły się też wcześniejsze nasze single, Szlam, Ścieki, Bakteria, a także jeszcze niewydany materiał, czyli epka, która będzie się nazywać Grzyby. tak dźwiękowo smakuje? Boczniak. Ten utwór znajdą Państwo na najnowszej płycie kwartetu Błoto, albumie zatytułowanym Grzybnia. A przed nami Prawdziwek. Się słuchał Kamazi Washingtona, co? Marcin Rak, Marek Pędziwiatr, Olaf Węgier i Paweł Stachowiak, czyli kwartet Błoto. Najnowsza płyta tego zespołu dziś ma swoją premierę. Album nosi tytuł Grzybnia. Jak Państwo doskonale wiedzą, Błoto to konsekwencja zespołu EAPS, ale w tym całym zamieszaniu mamy również i Zimę Stulecia, mamy również solową działalność Pawła Stachowiaka, ale też... No właśnie, Latarnika Marka Pędziwiatra. Zatem, jakie są różnice? EAPS to spotkanie kompozytorów, Błoto to spotkanie improwizatorów, a Zima Stulecia to